Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, ez a hét mesterlövésze a 0629986986-os SMS számon elérhetően. Puzsér Róbert és Magyar Dávid köszöntiteket a stúdióból. Egy vidám délutánnak nézünk elébe, ugyanis vígjátékokról nem egy vidám beszélni. Vasárnap, hanem egy vidám szombat. Ez egy vidám szombat. És nem is véletlenül, mert hogy ezek a vígjátékok, amelyekről beszélni fogunk, ezek a legmegosztóbb, meg a legszélsőségesebb vígjátékok bizonyos értelemben. Olyan figurákról, meg olyan figuráktól, akiktől érdemes tanulni. Nagyon-nagyon különbözőek, nagyon-nagyon szélsőségesek, bizonyos értelmezési tartományoknak a végpontjain állnak, de mi vonzódunk ezekhez a szélsőségekhez, és ezért válogattunk ilyen nagyon jó ízléssel már a számotokra. Szerintem egyébként az a látványos különbözés, amit te most itt felvezettél, az a két végpont, az első órában lesz majd igazán nyilvánvaló. A második órában ugyanis egy végpont lesz, de az és, nagyon és a vége. Ott pedig időben lesz eltolva, tehát két nagyon-nagyon hasonló alkotónak az életét láthatjuk, majd kísérhetjük végig. Az első órában szerintem ami a fontos, a verbalitás és a nem verbalitás, mint humor. Igen. És hát ugye rögtön, amivel kezdünk, az egy olyan film, amit például nem lehet szinkronizálni. Olyan film, amit nem lehet, egyetlen szerencsénk, hogy nem is érdemes szinkronizálni. Igen. Mondhatnánk teljesen fölösleges szinkronizálni, annak ellenére, hogy van benne szöveg, de hány nyelven? Azt hiszem 11 nyelv van benne, 10 vagy 11? 11 különböző nyelven szól a film, beszélnek benne, és sosem érted, és mégis mindig érted. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálják-e a hallgatók, mielőtt megmondanánk, hogy mi akkor az. Akkor várjuk az SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Melyik lehet az a film, amiben 11 nyelven beszélnek? És mégsem kell szinkronizálni, mert érted, annak ellenére, hogy nem beszéled ezt a 11 nyelvet. Annyit még segítünk, hogy ez egy nagyon burleszk, ez a film, és én bevallom nektek őszintén, hogy egyszer egy tanárom azt mondta, hogy az, aki azzal kezdi a mondatot, hogy őszintén megvalva, az biztos, hogy hazudik. Szóval bevallom nektek, hogy én nem nagyon szeretem a burleszket, és nem nagyon tudtam soha életemben semmit se kezdeni azzal a csetlés botlással, ami zajlik. Igen, ebből most mindenki következtethet. De aztán, amikor láttam ezt a filmet, akkor rájöttem arra, hogy ez is tud jó lenni, csak jól kell csinálni. És ezen aztán harsányan lehet röhögni, valahogy ez a film, ez egyszerre végtelenül idétlen, végtelenül idióta, és mindeközben pedig végtelenül bölcs. Nagyon-nagyon megalapozott, és igazából az életről beszél egyetlen szó nélkül, de számos különböző nyelven. Meg ami nekem nagyon lejött belőle az, hogy végtelenül európai, tehát annyira át van itatva Európával ez a film, annyira nem készülhetett volna sehol máshol. Ami meglepő számomra, és szerintem aki megnézi, az ugyanígy meg fog lepődni, hogy ezt, na most közelítünk, most segítséget kaptok, hogy svéd a film, északi, skandináv, de ez annyira nem érződik rajta, nem? Valahogy olyan tüzes az egész, úgy lángol, de tényleg, szóval, hogy... Igen, mert Európa délebbi tájain játszódik, és Európa délebbi tájain élőkről szól, és most már aztán tényleg nagyon sokat segítettünk, de nem is kell többet, mert hogy így özöllenek az SMS-ek, és mindenki azt írja nekünk, hogy Picasso kalandjai. Ezt írja Maja, ezt írja Judit, és még jó páran. Van, aki azt írta, hogy Szobatársat keresünk. Van egy ilyen film, és ez valami nagyon hasonló lehet-e szerint, de nem. Az francia film, ha jól emlékszem, ugye? És az is ilyen? Nem ilyen. Szóval a Picasso kalandjairól van szó, amely nagy kedvencünk, és nem véletlenül. Annyiféle módon mond el annyi mindent, anélkül, hogy egy szó is elhangzana belőle, benne. Sőt, hát amikor éppen elhangzanak szavak, akkor az a legjobb, hogy azoknak a jelentését, ha netán ismered, akkor abszolút oda nem illőek. Tehát így mondják, emberek úgy köszönnek néha egymásnak, hogy szerda, meg mit tudom én franciául. Hát meg amikor elköszönnek, hát ha Párizsban vagyunk, akkor úgy köszönnek el az emberek, hogy szakrekőr. De tehát, hogy mondjam, van az egyetemes emberi kultúrának egy nemzetközi szókincse. Olyan szavakból, amiket mindenki ismer. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy Auf Wiedersehen. És mindenki tudja, hogy mi az, hogy puskás. És mindenki tudja, hogy mi az, hogy szakrekőr. Meg azt is tudja mindenki, hogy mi az, hogy nem tudom én. Olli, igen, és pontosan tudod, mi az, hogy Wall Street. Szóval ezek a szavak, ezek így benne vannak a fejedben, mindegyik valami mást jelent, de amikor nyakon öntenek vele egy burleszk filmnek a keretében, akkor valahogy mindegyik kiesik a saját jelentéséből, és mindegyik egy benyomást, egy élményt sugal a fejedben. Valójában sztereotípiákkal dolgozik a film, méghozzá nem kicsit folyamatosan. Tehát amikor a hősünk Picasso először elmegy Madridba, aztán később elmegy Párizsba, majd New Yorkba, tehát egy utazgat a világban, akkor egyrészt az összes városnak a kezdő jelenetét mindig ugyanott forgatták Svédországban, egy kis városnak az egyik utcájában, csak így a háttérrel trükköztek utólag, és ott mindig a legdurvább sztereotípiákat láthatjuk hirtelen arról az adott népről vagy nemzetről. Így tényleg Madrid utcáin bikát vonszolnak matadornak öltözött emberek, és mindenki ollézik, meg kasztanyettázik, meg nem tudom, hogy szörnyű az egész, de tényleg ugye a New Yorkban ott rögtön indiánok jönnek fel a metróból, meg kirabolják a gengszterek ott a kisboltot, szóval nagyon nemzetközi film, és egy nagyon, nagyon valahol időtlen és kortalan az egész. Tehát, hogy bármikor, bárhol, bárki megnézheti, és az egészen biztos, hogy a világon mindenhol vannak olyan társaságok, ahol egyetlen egy szóból mindenki azonnal fogja tudni, hogy erről van szó, és mindenki rögtön csatlakozni fog ehhez, és mindenki rögtön egymás túlharsokba fogja bekiabálni azokat a poénokat, amelyek ebben a filmben keresztbe kasul szerteszéllyel vannak, és mindannyiunkat harsány röhögésre késztetik évtizedek viszonylatában. Hát ez az, hogy ez egy 78-as film, és tökéletesen napra kész, tehát abszolút modern. Én nem mondanám meg, hogy ez 30 éves ez a film. Nagyon korszerű. Azt lehet gondolni esetleg, hogy ez a film Picasso-ról szól, de tulajdonképpen szólhatna akárki másról is, vagy akármi másról is. Picasso, meg Picasso-nak a környezete, az tulajdonképpen csak egy alibi hát arra, igen, hogy filmet csináljuk erre. Egy karakter, erre. Aki annyiban valósághű a sztori, hogy kopasz a figura, és rövid nadrágban járkál. Tehát miért Picasso rövid nadrágban járkál? Van róla egy híres fotó a tengerparton, ilyen rövid nadrágban. És ebben az egész filmben az a rövid nadrág van a figurán, egy gyerekkorától kezdve. Egyébként úgy találták ezt ki, hogy Picasso-ról fognak forgatni, hogy a főszereplő, a Gösta Ekman annó a cimboráival beszélgettek, hogy kéne csinálni egy fiktív életrajzot valakiről, tehát hogy így legyen az Jézus vagy Picasso, teljesen mindegy, valakiről kitalálni mindenféléket és azt megcsinálni, és hát végülis így esett a választásuk Picasso-ra, gondolom Jézust nem merték bevállalni. Pablo, tu es genial. Azt a javaslatom a kedves hallgatóknak, hogyha vannak olyan gegek ebből a filmből, amit nem tudnak elfelejteni, és nem is akarnak, akkor azt írják már meg nekünk, csak azért, hogy gazdagodjunk egymás benyomásaival, meg hogy eszünkbe jusson, mert hogy így ez egy pergőtűz, tehát hogy igazából 115 percen keresztül durrognak a fejedben a poénok egymás után, de tényleg 20 másodpercenként. Föl se lehet idézni mindegyiket, de biztos, hogy mindenkinek van kedvence. Hát ezért az SMS számunk 0629-986-986. Simán meg lehet nézni 5-6-szor egy hónapon belül, és mindig fogsz benne találni valami újat és valami nagyszerűt. Nekem egyébként a kedvenc jelenetem az, amikor elmegy az orvoshoz. Hát az zseniális. Tehát az a figura, az az orvos, ott minden egyes másodperc tele van poénnal. Ott nem tudod úgy végignézni, hogy ne csorogjon a könnyed, és ne kerjen kétszer visszatekerned, hogy mi volt itt, mit csinált még ez az őrült. És amikor elindul a vonat. Hát igen. Tehát ez ráadásul még olyan film művészeti poénokkal is tele van, hogy onnantól már. Ketten is írtak nekünk. Mind a ketten azt írták, hogy ágva. Água! Az a baj, hogy nem tudjuk elmondani, hogy ez miért vicces, mert ez annyira képi. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz erről a filmről úgy beszélni, hogy főleg rádión keresztül, itt a hanghullámok segítségével mi benyomásokat közöljünk nektek ezzel a filmmel kapcsolatban, mert ennél kevésbé verbális, ennél képibb humor nincsen. Igen, szerintem egyébként jóformán néma film. De aki nem látta, az teljes biztonsággal megnézheti, mert nem fog neki csalódást okozni. Ebben egészen biztos vagyok. Tehát garanciát vállalok rá. Electricité modernité. Írja nekünk a kedves esetleg. Köszönöm, Olga. Itt van velünk Olga is egyébként. Mi a film címe, fiúk? Kérdezi az SMS író. A film címe Picasso kalandjai, és felejthetetlen mindenki számára, aki látta. Itt van például a kedves SMS író, aki azt írja, Muerta. Szóval, hogy ez a film, ez egyébként legkeményebben nyilvánvalóan a spanyolokkal bán, de a franciák is kapnak. Hát szerintem az amerikaiak is a szesztiralom mintájára, igen, a művészet tilalma, és el kell kobozni, és a művészet csempészeket, és le kell őket csukni. Én úgy érzem, hogy azért az Agua a legnépszerűbb a hallgatóink körében. Valószínű egyébként, az egy megint csak óriási jelenet. Hát azon tényleg könnyesre röhögöd magad. Hogyan próbáld valakinek elmutogatni, hogy víz? Igen, és mi mindent lehet bevetni. És hogy nem értheti meg ebből? Miközben spanyolval is és franciával is nagyon hasonló a két szó, tehát a végén mondja is, hogy Agua! Agua! Most ezt a dalt, ezt nem egyszer lehet hallani a filmben, ezt legalább 6-szor vagy 8-szor nem számoltam, de az a lényege, hogy ez alapján szeret bele Picasso ebbe a szirkába, a findizőzbe, viszont emiatt a dal miatt is gyűlöli meg, és a film nézőjét azt ugyanígy eljutatja a rendező arra a pontra, hogy meggyűlölje, mert annyiszor fogja lejátszani egymás után, hogy tényleg nem tudsz már más csinálni, csak kínodban rágni az ülés karfáját. De Picasso-val együtt gyűlölöd meg a nőt. Egyébként azt írja nekünk az SMS író, hogy ez egy recept. Igen, ez egy recept, finnül van, és ha jól tudom, vagy hal, vagy valami pulyka pástétomnak a receptje, és keverni kell, meg összetörni. De van még egy ilyen film, ami abszolút nem igényel szinkront, és mégis mindenki számára érthető, és a világon mindenhol egyaránt népszerű? Hát nem tudom, mondom, szerintem még néma filmeket lehetne venni, de hát azok meg már hol vannak, ugye, hát azokat senki nem jegyzi. Na most ebben van valami nagyon-nagyon mély bölcsesség, valami nagyon ősi bölcsesség, vagy meg valami nagyon-nagyon mély tudás a szerelemről ebben a dalban, meg abban, ahogy Picasso meggyűlöli ezt a nőt, hogy tulajdonképpen egy idő után pont azt fogod meggyűlölni, vagy pont attól fogsz megundorodni, vagy pont attól kapsz csömört, ami pont attól, ami annak idején beleszerettél. Igen, ami olyan varázslatos volt, olyan különleges. Hát éppen azért, mert érdekes volt, idegen volt, felkeltette az érdeklődésed. Igen, de aztán kiürült és kiderült, hogy ez is csak olyan, mint ez csak egy dal. Hát meg, hogy nem tud semmi mást ez a szegény szirka a filmben, ez tényleg csak ezt az egyet tudja. Tehát Picasso egy ponton, egy kirándulás alkalmával próbálkozik azzal, hogy valami mást énekeltessen vele, de hát csúfos kudarcot val. Az SMS író azt írja, hogy az ő számára a svejcer dok is rész egy kicsit sok, de a fater figurája az mennyire kiváló. Jaj, a fater, igen. Fater. Aki egyébként ugye a filmnek az első egy negyedében hal meg, és utána feltámad, és úgy kíséri végig Picasso. A feleség az meg, ahogyan legorombítja őt azért, hogy felmerészel támadni. Hát persze, szégyent hozott rád, képzeld el. Kreatúra! Meghal, és utána a pont a temetésen ott csinálja a botrányt. Jó, tényleg fantasztikus. Ahol a pap egyébként ámen helyett azt mondja, hogy olé. De itt van velünk Mimi is. A faternak egyébként fantasztikus üzleti érzéke van. És egy nagy túlélő, tehát ő az, aki aztán minden rendszer mellé áll, és mindegyiket megtagadja egy pillanat alatt, bármikor. Igen, tulajdonképpen Picasso pont az ellentéte az apjának. A Picasso az pedig egy ilyen végtelenül idealista, valóban meg nem értett zseni, tehát mindaz, ami egyébként a sztereotípia Picasso-val kapcsolatban. De ő maga sem tudja magáról, hogy zseni, tehát a Picasso festeket, aztán amikor szűkösebb időket él, akkor a festményeivel fűt be a kis kályhájába. Tehát őt ez nem nagyon érdekli, az apja az, aki házal az első kubista festményével, meg aki folyton törleszkedik a különféle rendszerekhez, amikor a németek megszállják Franciaországot, akkor rögtön ugye ő is beáll a nácikhoz, és ő lesz Herr Hauptbahnhof, azaz főpályaudvar. Tehát az apja, és persze ezután nem vonják felelősségre a háború után, hanem ahogy bevonulnak az amerikaiak, akkor már őket köszönti amerikai zászlóval és nyalókával, tehát így abszolút tudja, hogy mit. Ellenállhatatlan ez a film, és hogy mondjam, ha egy mondatban kéne összefoglalnom, hogy miről szól ez a film, akkor azt mondanám, hogy ez a film az élet szeretetéről szól. Persze ez a fajta pátosz, amivel én itt most ezeket a förtelmes, nagyívű bugrisságokat fröcsögöm, hogy az élet szeretetéről, ez annyira távol áll a film. Tehát a film az olyan profán módon közvetít, olyan kifejezetten nagyszerű dolgokat, nagyszerű közlést, anélkül, hogy bármi ilyen elcsöppenős pátosz lenne van, benne. Pont attól jó a film, hogy nem akar művészfilm lenni látványosan, nem egy Wim Wenders film, amit én általában kifordulok a moziból, ha Wim Wenders film. Gyűlöljük Wim Wenders-t, és Wim Wenders filmről ebben a műsorsorozatban soha nem lesz szó, vagy ha lesz, hát azt Wim Wenders nem fogja kitenni az ablakba. Pont azért, mert ő az, aki úgy állítja meg a művészet, tehát én vagyok, aki művészfilmet csinál, és ez meg nem, ez meg egy művészfilm szerintem, annak ellenére, hogy végtelenül közérthető és mindenki számára szerethető. Ne, ez a film, ez egyszerre közönségfilm és egyszerre művészfilm, és hogyha elmondhatjuk azt, hogy mi a mi kedvencünk, akkor az a közérthetően erős közlés és mély átélést lehetővé tevő filmművészeti alkotások azok, amiket mi nagyon szeretünk, szerintem ami mindenki számára és valami meghatározó élmény. Szerintem a műsorban egyébként ilyen 80%-ban körülbelül ilyen filmeket is szoktunk mondani, amit még nem kategorizálnának be művészfilmnek, de már van bőven jó mélyen meghúzódó tartalma, ugyanakkor tényleg megnézhetik széles tömegek, és nem fogják azt mondani, hogy úristen, én ezt nem értem, ezt a szemetet. És itt van az eredménye, Marcella írja nekünk, útmutatásaitok alapján nézem mostanában a filmeket, teljesen felizgatjátok a kíváncsiságomat az ajánlatotokkal. De az igazi ajánlatunkat még nem hallottad, kedves Marcella, de személyesen nyilván közölni fogjuk. A recept az egy turmix, írja nekünk az SMS író, kokoá, tehát hogy ez egy kókusz, valami kókusz turmixról van szó. Nem tudom, nézzetek utána, vagy az IMDb-n, vagy nem tudom, hogy hol, vagy Wikipédián, vagy Google-on, mindegy, mert meg fogják mondani. Én a múltkor olvastam, csak nem emlékszem, angolul volt, és talán valami harról volt benne szó. De az a fantasztikus, hogy vannak a filmben olyan nagyon allegórikus közlések is. Amikor például az Electricity Modernité felkiáltásra megpróbálják megsütni őt egy elektromos milyen villamosszékben. És akkor egyszerűen fog valami krétát, vagy valami ecsetet, és fest a falra egy ajtót, és aztán azt az ajtót kinyitja, és kisétál rajta, amivel kvázi azt közli, bár ez a leggyalázatosabb, és a filmrendező lennék, akkor biztos, hogy pofán akarnám vágni azt, aki az allegóriáimat megpróbálja elmagyarázni, de hát ez egy rádióműsor, ezért kénytelenek vagyunk, mert ezek az eszközök. Hát meg az ember ne rendezzen filmet, hogyha nem akarja, hogy magyarázzák. Na ja. Szóval, hogy a művészet az egy tulajdonképpen egy kapu egy magasabb szintre, vagy egy menekülés lehetősége a nyomorultság, a hétköznapoknak abból a nyomasztó, sivár, embertelen és förtelmes és sárba ragadt valóságából valamiféle kilépésnek a lehetőséged, és ennek ellenére meg nem ilyen, tehát nem olyan gyalázatos ezt filmben látni képileg, mint ahogyan én ezt itt most elmondtam nektek, hogy ez itt mit jelent, meg mit akar mondani. Egyébként hanem végig profán, és végig egyszerű, és végig közérthető, és végig hétköznapi, és végig szerethető. És egyébként ez egy színházi előadás is volt, tehát ezt a színházban is előadták többször, és ott is imádni való volt. Magyarországon, ezt külön megemlíti az interneten valamelyik angol nyelvű oldal, amelyik a filmmel foglalkozik, hogy Magyarországon ezt a film megjelenésének évétől kezdve szinte folyamatosan vetíti valamelyik mozi, és amikor egyszer a Gösta Ekman, a főszereplő Magyarországon járt, akkor valaki oda ment hozzá, és azt mondta, hogy maga Picasso, és akkor így nézett, hogy micsoda, és kiderült, hogy hát a filmet látta az illető, és hogy az Ekmannak akkor beszélgették, és akkor vált számára világos, hogy Magyarországon hihetetlen módon népszerű ez a film. Egyébként folyik a licit az SMS íróink körében, azt írják, hogy halleves, ez a legújabb. Halleves. Hogy ez egy hallevesnek a receptje. Hát én egy 9-est adok erre a filmre. Én meg egy 10-est. Itt kint a szünetben beszélgettünk, és szóba jött Batman és Robin, és eszembe jutott, hogy mintha valami filmben hallottam volna egyszer, hogy valaki azt fejtegeti, hogy ők melegek. Hogyha valamelyik hallgatónk tudja, hogy ez melyik filmben volt, akkor írja már meg SMS-ben, mert nem hagy nyugodni a gondolat. Minket a műanyagruhás fiú barátsága az hát kétségekkel tölt el, bevalljuk. Tehát, hogy az ő barátságukat nem tartjuk annyira ártatlannak, amennyire az ártatlannak tűnik a filmvásznon. Hát már a jelmezük is olyan gyanús, na mindegy. Igen, a műanyagruha alatt valami meredezik. Szóval, de hogyha tényleg tudjátok, hogy ez hol hangzott el, ez egy kis filmtörténeti lecke lenne, legalábbis nekünk, akiknek nem jut eszünk be, hogy így honnan jó lenne, hogyha tudnám, mert nem megy ki a fejemből. Akkor az igazán megírhatná nekünk. A következő film, az pedig a Kémek krémje című film. Azt lehet mondani, hogy az anti Picasso kalandjai. Igen, tehát, mert itt addig, a két végpont felvázolva. Mert addig, amíg a Picasso kalandjai az nem igényel szinkront, és tulajdonképpen a szövegek nélkül operál, addig a Kémek krémje meg annyira igényli a szinkront, hogy szinkron nélkül hát... Nem csak, hogy szinkron nélkül, egy gyengébb szinkronnal. Tehát itt vagy már, feliratosan. Itt már annak azt veti fel azt a kérdést, hogy ki fordítsa. Nem, itt mert arról van szó, hogy ér-e valamit ez a film, hogyha nem azt a verziót nézitek meg, amelyik a Magyarországon forgalmazott szinkronú verzió. Tehát ha anélkül nézitek meg, akkor ez a film, ez kettes. Az kínos. Ha meg azzal nézitek meg, akkor meg ez a film, ez 8-as. Hogy lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez, hogy egy magyar szinkron az ennyit tud változtatni egy filmen. Tehát, hogy egy minősíthetetlenül rossz filmből egy egészen kiváló alkotást tud varázsolni. Hát de vannak erre példák, tehát ez ugye szértében hosszában tudod, hogy annak idején a Freddy és Béni sem azért volt olyan jó, mert ez egy nagyon jó rajzfilm, hanem azért, mert Tom Hányi fordította. És azért van még egy pár ilyen, ami vagy például ott van a Ford Fairlane Kalandjai, ami meg nem azért jó film, mert olyan jó film, hanem azért, mert Nagy Feró szinkronizálta, és azért lett Magyarországon kultuszfilm. Na hát igen, szóval van itt, úgy tűnik, van a pakliban egy új Romhányi, aki szinkronizál, és aki néha eléggé szabad kezet kap ahhoz, hogy kiélje a művészi ösztöneit, és olyankor egy-egy ilyen minősíthetetlenül rossz filmből készül egy-egy mestermű, egy-egy remek mű. És nem hallgathatunk erről, mert ezek a filmek, ezek nem attól a sok-sok-sok milliárd dolláros vagy eurós költségvetésüktől jó, mert attól azok borzasztó filmek lennének, hanem attól a pár százezer forintos szinkrontól, amit ez a bizonyos illető, ami hősünk ehhez készített. Ez a film a kémek rémje. Ha elővenném a lecsókolbászt, pici száddal lecsókolnád? Nem fog elvenni. Hát ez a mi? Éppen azt nézem, hogy azok a tollak mire vannak? De nem akarok tollakodni. Nos, ezek a legújabb mikrokamerák. Ha elrontod, akkor leszünk nagyon komorak. Vágom. Tessék, ezeket most nem szedem szét. És hadd kívánjak sok szerencsét. Egy ilyen ügyre 10 ügynökünk ment tavaly rá. Hajrá! Még valami. Inkább vigyék el ezt is. Vadi új fejlesztés. Megjegyeztem a képedet. Nem adok neked 2 hetet, és nem látod többet a kékeket. A családod meg majd a téren alamizsnát kéreget. Hát ez csak egy részlet volt, csak egy rövidebb részlet volt a Kémek Rémje című filmből, és itt van velünk a vonalban Speyer Dávid, aki ezeket a fordításokat elkövette. Sziasztok! Hello! Mondták már neked, hogy te vagy az új Romhányi? Mondták. És mit gondolsz erről? Elhiszed nekik? Nem igazán. Ez túlzás. Romhányi nem csak fordított, hanem valószínűleg forgatókönyveket is írt, ugyanak verseket, meg csomó minden mást, amit én nem. Nem érte, csak fordítasz? Mert én úgy vettem észre, hogy ez nem csak fordítás. Hát jó, annál talán picit több, tehát hozzáteszek valamennyit, de én nem találtam ki olyan rajzfilm sorozatokat, mint a Megmester vagy a Mézva család, tehát még nem tartok. Még nem, azt mondtad, köszönjük szépen. Akkor viszont megmarad nekünk a remény, hogy egy nap majd találkozunk olyan munkáiddal is, amelyek nem ezeknek az én véleményem szerint nem túlságosan jó filmeknek a magyar fordításai, hanem valami teljesen saját kreációval állsz elő, és akkor az más elemeiben is fel tud nőni ahhoz a szöveghez, amit írsz hozzá. Hát ezt nem tudom, erre sok reményt nem látok, de elképzelhető. De amúgy érzel magadban ilyesmire valami indítatást, vagy motiv? Ahogy az évek múlnak, egyre kevésbé. Ó, az jó. Eluralkodott rajtad a nagy magyar nihilizmus? Nem, csak öregszem, meg fáradok. Aki Magyarországon látta az Asterix és Obelix trilógiát, mert hogy 3 Asterix és Obelix játékfilm készült el, az pontosan tudja, hogy az első meg a harmadik az borzasztó, gyakorlatilag nézhetetlen. A második az meg érdekes módon egészen kiváló, mert hogy te annak te írtad a magyar szövegét, és az ugyanolyan ellenállhatatlanul rímel, mint a Kémek Rémje. Igen. Hát ez pusztán szerencse volt, mert ez forgalmazási kérdés, hogy ki mit fordít, tehát különböző forgalmazóknak vannak különböző fordítóik, és az a második az pont a mi ölünkbe hullott valahogy, legalábbis annak a cégnek az ölébe, akinek én fordítok, és ez így történhetett. Mi megmondjuk őszintén, hogy nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy amikor te fordítasz egy filmet, és higgyed el, hogy mitőlünk ezek az ilyen nagyon alányalós PR riportok egyébként idegenek. Hát meglehetősen, tehát aki hallott már minket az elmúlt pár évben, az tudja, hogy nem született még olyan, hogy valakivel így beszéljünk. De élvezzük egyébként, mert a mi rajongásunkat kiváltani az viszonylag nehéz, de neked sikerült. Mégpedig a film 5. percében. Szóval, vannak ezek a fordításaid, és hogy ezeket a fordításokat te igazából így kirázod a csuklódból, vagy pedig nagyon-nagyon sokat ülsz rajtuk, tehát hogy hogyan, mennyi idővel, mennyivel több időt igényel egy ilyen verses fordítás, mint egy próza fordítás? Hát jóval több időt igényel, de hogy éppen az adott film az hogy megy, az attól is függ, hogy ez a film az milyen, vagy mennyire inspiráló. Mondjuk ez az Asterix dolog, ez elég inspiráló volt, és az nagyon sokat segített, hogy ugye eredetileg a film francia, és én egyáltalán nem tudok franciául, és azért nem zavart, hogy mit mondanak ténylegesen alatta. Mert később fordítottam például Frédi és Bénit egy évadot, és ott baromi nehéz volt elszakadni az eredettől, mert ott hallottam, hogy mi van, és az megkötötte a fantáziámat, itt viszont nem volt ilyen probléma. Tehát ez viszonylag könnyebben ment. Tehát örülsz, hogyha minél kevesebbet értesz az eredeti csapnivaló szövegből, így értsük ezt. Hát itt konkrétan ez volt a helyzet, igen, nem is azért csapnivaló, vagy nem, hanem mert így könnyebb volt vele elszakadni, tehát így nem kötött meg annyira. Lányos zavaromban az előző kérdést beszéd közben kellett kitalálnom, mert elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni, annyira beremegett a térdem, hogy itt vagy velünk a vonalban. Tudnod kell, hogy én az Asterix és Obelix, a Kleopátra küldetés című filmet 62-szer láttam, és abban a filmben már az a jó, hogy akárhol tart a film, azt akárhol be lehet rakni, és akárhol ki lehet venni, mert nem a cselekmény a lényeg, hanem a vers. Tehát így igazából így arra szoktam elaludni, ezt is elárulom neked. Ez egy nagyon intim pillanat köztünk. Szóval, és igazából azt nem tudom a te általad fordított filmekkel kapcsolatban, hogy itt miről van szó, egy bravúrosan lefordított szövegű filmről, vagy pedig egy nagyon-nagyon szépen, nagyon erőteljes képi illusztrációval ellátott versről. Tehát így sokkal inkább vagyok hajlamos arra gondolni, hogy itt te vagy az, aki elsőrendűen lerakod az alkotást, és mellesleg egy jó pár milliárd eurós költségvetésű filmmel illusztrálják a versedet. Hát én ezt azért fordítva gondolom, tehát azt gondolom, hogy van egy alap, amire én még rápróbálok kenni egy kis tisztet, de így... Hát megmondom őszintén, hogy az az alap, amire te ezt a kis díszt kened, azért nekem az az alap az egy egyes. Tehát én ezt a filmet, az Asterixet így nem tudtam végignézni, annak ellenére, hogy tényleg nagyon jó kapoénok, nagyon-nagyon szórakoztató, és tényleg lélegzetelállító néha, de én nem bírtam végignézni. Robival ellentétben, aki 62-szer látta, és erre alszik el, én azt mondom, mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ezt a filmet ne nézze meg, bár így lemarad a fordításodról is, de szerintem nem jó film. Az a baj, hogy mindenkinek a rádiókészülékén már folyik keresztül a nyúlós nyál, úgyhogy azt javaslom, hogy illusztráljuk, hogy miért is rajongunk milyen nagyon. Legyen szíves, avasson be, az ügyben nincs más fejlemény. De van ez a jó fejlegény, és van jó sok Manika neki, plusz a Manökenek is. Na van ő, meg a párlány és a gonosz ármány. Virág, béke. Nem baj, ha kemény leszek. Ez a köcsög a szüli napjára tervezi a merényletet. Az mikor van? Most. Nyomozzuk, mikor született az odvas tahó. Az újságban olvasható. Itt nem kapott ilyet az újságos. Ez biztos a túlságos. A csapást mér a világra a huligán a saját buliján. Mondd, ahogy mondja. De hogy ne legyen olyan egyszerű, van nekik egy titkos vegyszerük. Azt őrzi két orosz csaj. Számoljunk le a gonosszal. Veszélyben van az egész nyugat, sőt egész kelet. És talán a rakéta is ezért kellett. Örmester. De generális, magát megölöm egyszer. Igen nagy a rizikó. Még elcseszi ez a két vízipók. Ez nem kicsi bók. Adat kell, erre vannak a kémek. Mi kell? A tények? Értem? A lények! Hol van ez a Himbald gyerek? Kámforrá vált illaberek. Ezt a csávót megverem. Himbald jelenleg a jachtján hajókázik, valahol a nyílt tengeren. Az egyszeri magyar embernek, az Arany Jánosnak az elbeszélő költeményei jutnak az eszébe ilyenkor, mondjuk a... De komolyan, hogy az ember kap egy sztorit és egy verset egyszerre, tehát ez a verses epika, az ami a, mert persze narráció, mindeközben verses dráma, de nem ám úgy rímel, ahogyan ezek a gagyi Shakespeare-ek rímelnek, a nem tudom én milyen Szabó Lőrinc, vagy kik fordították ezeket, hanem úgy telibe, tehát úgy, mit én nem az utolsó két hang rím, tehát az utolsó két szótag rímel, hanem az utolsó 8, mondjuk, telibe. Tehát, hogy és ilyet tényleg csak a Romhányira emlékszem, hogy hallottam. Köszönöm, nem tudom, mert ez vicces volt, mert ezt a filmet, ezt, amióta a moziból volt az út, én ezt nem láttam, meg nem is hallottam, tehát most teljesen újnak hatott, abszolút nem emlékszem. Csodálkoztam, hogy milyen jó fordítás, ki csinálta? Gyakran kerül zavarba, gyakran kerülsz ilyen nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe, vagy te általad ismeretlen emberek valamilyen szexuális helyzetbe próbálnak téged belerángatni, csak a maguk gyönyörűségére te meg próbálsz kihátrálni belőle. Te hol volt ebben a szexuális, ezt nem értem. Hát akkor összepróbáljuk kenni nyállal, erre utalok. Nem, szerencsére ez az nekem az jutott eszembe, hogy ez a fajta fordítás, ez nyilván jól működik a vígjátékoknál, de mi van akkor, ha valami drámát, vagy tragédiát, vagy ilyesmit, vagy akciót? Nem, hát ez eleve, ez a két film, ez teljesen egyedi, sőt, hát az egyik hívta életre a másikat, tehát ez a Kémek Krimi, ez tipikusan úgy kerestek ezzel meg, hogy olyan legyen, mint az Asterix, hogy hát ahhoz hasonlóan próbáljam meg. Mert azt mondták, nagyon-nagyon eufemisztikusan, hogy hát egy nem túl jó film, aztán megnéztem, és akkor láttam, hogy nem túl jó, hogy de tényleg? Hogy katasztrófa, és akkor ez, de nem, tehát ez nagyon egyedi, hát ugye az Asterix szeretném, meg azért mertem így megcsinálni, mert ugye Timár György fordította régen az Alfában, amikor folytatásban megjelentek rímesen a képregényeket, és én tulajdonképpen neki akartam így tisztelni. Én egyébként azon nőttem fel, tehát én gyerekkoromban az összeset olvastam, és oda voltam értük. Igen, én az összeshez sajnos nem tudtam hozzá, de néhányat így olvastam, és hát ezt akartam így követni, úgyhogy ezt úgy éreztem, hogy ez ilyen kihagyhatatlan viccel. De ez önmagában is furcsa, hogy ki az, aki manapság tisztelegni akar egy munkával, amit megkapja. Kap egy melót, elvégzem 6 nap alatt, fölveszem a zsét, aztán kész, megyünk a Karibi-szigetekre. Tehát, hogy nem ez szokott lenni a mentalitás, hogy kapok egy melót, és én azzal tisztelegni akarok Timár György előtt, akinek gyerekkoromban olvastam a fordításait. Tehát, hogy nekem már ez sem nagyon fér a fejembe. Hát én azok közül szerencsés emberek közül tartom, nagyon szeretem azt, amit csinálok, tehát ez egy jó munka, és én szeretem is, és minden új filmnél lelkes vagyok, de mondom, ez az Asterix egy rendhagyó ilyen szempontból, tehát így. Említünk néhány filmet, hogy miket fordítottál ezen a két filmen kívül, amiket rímesen fordítottál le? És ja, hát rímesen ugye, nem, hát ilyen, amit így rímesen, ilyen nincs. Olyanok vannak, voltak ilyen mesefilmek, vagy rajzfilmek, amikben azért tettem így helyenként ilyen pluszokat, de így ennyire nem kapottam el magam sehol, de... Melyik munkáidra vagy a legbüszkébb? Hát természetesen ez az Asterixre, de hát mit fordítottam például a Jackie Brown-t, mondjuk abban nincsen rím, akkor a DreamWorks filmeket fordítottam, tehát a 3 Shrek-et, a 2 Madagaszkár, tehát például a Rizálom úgyis című dalszöveget, azt én írtam. Tehát, hogy ez nem annyira pozitív, aztán nem tudom, volt egy ilyen Patatanya című nagyon barom film, na abban például írtam ilyen videót, a rímeket helyenként, meg volt egy hogy is hívják, SpongeBob mozifilm, amit nem került moziban állunk, és akkor abban is beleértem pár ilyesmét, ezt én futottam, de búcsúzóul áruld el még nekünk, légy szíves, hogy ezekre a verses fordításokra, ezekre rá kell téged beszélni, vagy inkább te próbálod kilobbizni magadnak, és mindez idáig összesen 2 sikerült. Tehát, hogy csak azt tudjuk, hogy kit gyűlöljünk azért, mert nem készül elég ilyen. Ja, nem, hát azért szerintem túlzás lenne, tehát így... Nem lenne. Hát nem tudom, hát ez egy nagyon speciális dolog, és nektek tetszik, ennek örülök, de vannak emberek, akiknek nem tetszik, és azért, hogyha minden, nem tudom, minden második vagy harmadik vigyáték így kerülne, az lehet, hogy elég hamar. De kaptál már ilyen visszajelzést, vagy ezt csak most kitaláltad? Nem. Tehát kaptam, vagy mit tudom, interneten is olvastam olyan hozzászólást, hogy túlságosan rímel, meg nem tudom. A Frédi Béni első évadát fordítottam, és ott is volt, hát ebben már túl sok a rím. Jó, de tudod, hogy ezeknek olyan szerencsétlen munkanélküli gyerekek otthon ülnek egész nap, nincsen barátnőjük, és aztán fikáznak az interneten mindazt, akinek ki viszi valamire, van egy kis tehetsége, de nem kell ezek, tehát hogy ez, nehogy ebből aztán majd olyan következtetéseket mondjál le, hogy nem írod meg elég jól, vagy hogy nem eléggé rímel, meg ilyenek, ezt felejtsen el. Nem szoktam magam visszafogni, de azért így az gondolom, hogy ez a rímelős dolog, ez kicsit azért ezzel vigyázni kell, tehát ez tényleg van, ahol helye van, és ezért is örültem ennek az Asterixnek, mert hogy itt pont ez volt, hogy egy hagyományt folytattam, és akkor ezt meg lehetett csinálni, de azért szerintem az sok lenne, hogyha ez így nagyon, meg hát ez elég komoly meló, és mostanában olyan iramba jönnek a munkák, meg ahogy dolgozom, ez nem is biztos, hogy beleférne. Egy sima filmet mennyi idő, és ennyi idő egy ilyet? Hát ez is attól függ, hogy a sima film az milyen hosszú, hol játszódik, tárgyalóteremben dumálnak, vagy... Nem, egy ilyen filmet, ha simán lefordítasz, úgy mennyi idő, és egy ilyen filmet, ha remekben fordítasz, úgy mennyi. Mondjuk az Asterixet úgy kellett volna. Aha, hát ez az Asterix, én úgy emlékszem, olyan 3-4 hetet dolgoztam, de amikor oda kellett adni, még akkor is egy hetet tudtam volna bele dolgozni, mert még nem éreztem teljesen késznek, de már kezdődtek a szinkron munkát. Úristen, mi lenne, ha teljesen kész lenne? Én is teljesen kész lennék tőle. Nem, így rendesen, hát ilyen egy másfél hét alatt azért az meg. Egy másfél hét alatt megírod rímesen? Nem, rím nélkül. Rím nélkül, és rímesen meg egy olyan hónap. Hát az meg, hát igen. És hogy csinálod egyébként? Leülsz, megnézed a filmet 32-szer, vagy csak egyszer, és elkezdesz jegyzetelni, vagy így magad elé veszed a szkriptet, vagy hogy mondják, és abból fordítod, vagy hogy? Hát ezt így jelenetekre bontva, meg ugye ez szinkron, tehát itt arra is kell figyelni, hogy mennyit beszélnek, mennyi a szájmozgás, tehát ez elég. Hát ez az, amit elfejtettünk említeni, ettől külön bravúros, hogy nem csak, hogy rímekben van szedve, de még időben is stimmel ahhoz az adott jelenethez, tehát ezt én nem is hiszem el. Igen, tehát ezt ugyanúgy, mint egyébként is a szinkront úgy kell írni, ha nem rímel, akkor is, ugye, tehát hogy így gyakorlatilag rá kell mondani az egész filmet, minden szereplő nevében rá kell mondani a szöveget, hogy megnézze az ember, hogy ráférjen át itt. Ugyanez volt, csak itt még közben úgy kellett a szöveget kitalálni, hogy ez valahogy rímeljen meg. És akkor hát így volt, ami könnyedén jött, de volt, ami jelenetet 20-szor rágtam át, mert nem jött sem olyan asszociáció, hogy hogy lehetne. Meghagyod nekünk azt az álmot, hogy még érdemes bízni abban, hogy ilyen filmek piacra kerülnek, amiket te versesen fordítasz le? Persze. Hát érdemes bízni ebben? Bármi elképzelhető, persze. Nagyon szépen köszönjük, Speyer Dávid szinkronfordítóval beszélgettünk, aki a legkiválóbb romhányikat múlja felül filmjeiben, melyek a Krémek krémje és az Asterix és Obelix, a Kleopátra küldetés, és itt a hangsúly a Kleopátra küldetésen van, az összes többi Asterix és Obelix az pénz és idő pocsékolás. Nagyon szépen köszönjük Speyer Dávidnak a beszélgetést. Köszönöm. Hello. Mihez kezdesz most egykomán? Nagy a bajuszházát felhúzom szaporán. Most legalább nem kell a hüllők elől menekülni. És pihenni is lemerek ülni. Persze, a lazsálás az menne remekülni. Hát, most legalább nem kell a hüllők elől menekülni. Ja, és pihenni is lemerek ülni. Ha a lazsálás az menne remekül. Mi? A stílust azt nem lehet utánozni, és a zsenit azt nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hallgatni kell és élvezni. Skitzpausz nem jelent meg ma itt, hát keresztül húzom a számításait. Hová íveszettem? A törvényt megkóstolni. Ó, de megijedtem. Jobb is okóstolni. Aki beleköp az én kis levesembe, azt Kleopátra színe lévi szembe. Akkor nem szegülök szembe. Mi a benyomásotok erről? Erről a fokú művészetről? 0629986986 az SMS számunk. Írjátok meg ezt nekünk, mert én az az igazság, hogy én bennem él egy nosztalgia a letűnt múlt idők iránt, hogy hú, hát az a daliás idők, amikor még olyan csodálatos művészek dolgoztak. Például voltak ilyen romhányik, meg ilyenek, és hogy manapság már, hogy mennyire nincsenek, és akkor ugyanez minden téren, úgy a sport, úgy a film, az irodalom, minden tudományok, mindennek a terén így van, és akkor akkora élmény találni valakit, aki itt van, és ma van, és föl lehet hívni telefonon, és lehet vele beszélni, és megüti ezt a színvonalat. Szóval az én számomra nagyon nagy élmény. De hát hogy vagytok ti ezzel? 0629986986. Jaj, ne! Miért csempészted be az egészet? A helyzet nem lesz túl kecsegtető, hogyha jön a csőlefektető. Sajnálom, de engem a padlóra küldtek. Azt mondták, csempész, különben nincsen pénz. Miért van ajtó a plafonon? Az nekem magas. Kérdezz Kicpáuszt, a mérnököt. Építészek. Linkelni mindig készek, mint a hintóműszerészek. Nagy a bajusz! Kicpáusz. De örülök, hogy látlak. Minden rendben? Nem. Van valami gond? A falra hányt ajtó. Az? Uh-huh. Csak előrelátó vagyok. Ha lesz emelet, az átjárás létrehozza, és nem is kell létrehozzá. Nézd a cserepet, egy cserepet. Gyere csak, Metlahisz! Mondd, milyen ez a felület? Felületes. Na ugye? Nézd a cserepet, egy cserepet. Ez olyan ez az egész sztori nekem, mint hogyha lenne egy 1,5 millió forintos kabátom, ami olyan ocsmány, hogy föl nem venném, és erre varnak egy, nem tudom, 70 forintos gombot, vagy 3 darab egyenként 70 forintos gombot, és attól egy főúri viseletté válik. Azért nem biztos, hogy 70 forintos volt ez a gomba, amit rávartak. De lehet, ezt nem kérdeztük. De semmiféleképpen azért sejtjük azt, hogy a Speyer Dávidnak adott honorárium az nem vetekszik a filmnek a költségvetésével. Jó, nyilvánvaló, meg hát az is, hogy nézők ezreit lehet vele megmenteni. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ha elköltöttek több 100 millió eurót erre a szutyokra, akkor legalább ami menthető, azt még. Joggal dolgozott a nyelvetek, írja nekünk Laci. Nagyon örülünk. Egyébként nekünk a médiában zajló nyalással sosem volt problémánk, csak mindig azzal volt problémánk, akiknek nyalnak. Hát, hogy rossz helyen, rosszkor, rossz emberek. Igen. A rossz nyelvek, mondhatnánk. Valaki hamis szert mér, ami igen ötletes. Ugyanaz az állag, ugyanaz a szín, csak hogy a lé tökleves. Mert az egyetlen igazi, hiteles a varázslevest saját licensz alapján Csoda Turmix méri a kondérból. Egy fél órán belül mindenki sorra kerül. Hát ez a kert soha nem lesz 2 hét alatt búja. Csoki Turmix, nincs valami szered, amitől gyorsan kinő a növények dzsumbúja? Mondjuk például valami mag, ami szárba szökken, menten, ahogy a földbe lögtem. Nem, Skicpausz, nincs mindenre csodaszer. Van, amiben nem lehet beavatkozni. A természetnek idő kell. A mag a napon kicsit hízik, az esőben kicsit ázik, és ez így megy, míg nem lassan évek múltán kicsirázik. SMS íróink csak írnak és írnak. Hali, ez a művészet überállat. Soronként kell megnézni, és igazatok van, írja Barna. Minden szavatok szent igaz, írja Nyüves, nedves a gatyám. Ezt olyan jó hallgatni, hogy már nézni se kell, írja az SMS író. Nagyon kell ez a humor, Speyer zseniális, csak a fordítása miatt nézem meg újra, és újra, és újra, írja nekünk Péter. Nem nagyon tudunk ehhez mit hozzáfűzni, mert annyira kevesek vagyunk ehhez, nem jönnek a rímek a szánkra, mert szóval hiányzik valami, várja, mi hiányzik? A tehetség! Ez hiányzik belőlünk, hogy megfelelő módon méltatni tudjuk ezt a filmet, ezért vagyunk mi kevesek ehhez. Imádtam Frédit és Bénit, írja Judit, Megkeleket, és az elmondottak után nem lepődtem meg, hogy Speyer Dávidnak köszönhetem a Shrek élményt is. Olyan lehet a szinkron színészeknek felmondani, mint egy végtelen nyelvtörőt, írja az SMS író. De mennyire élmény? Hát mennyire jó munka lehet, igen, amellett, hogy ezek általában reklámokat szoktak alámondani, meg nem tudom, hogy mi minden szemetet, és akkor most végre egy ilyet vesznek a kezük közé. 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, főnök! Sose érlek utol, ha ennyire futol. Nézd csak ide! Csodáld meg a legújabb találmányomat. Emelő, amely akár a piramis tetejére is felnyomat. Papirusz, egy kis megértést kérek. Jó. 674, 675, 676... Miért nyújtod a lépést? Mérek. Palotát kell építenem Cézárnak. Eminnét? Egész oda. Elfér néhány előszoba. Cleo merészet, fiatalosat akar. De hisz ez minket takar? Hadd koptassa a földmérő a talpát tenyerét, ne vedd el a szegény ördög kenyerét. Nincs rá idő, 3 hónapot kaptunk. És plusz-minusz még hány tucat munkanap? Sajnos egy se. 3 hónap is kalap. Sosem lesz kész az emelő, ha most ránk szakad emelő. Papirusz, nem hallod, hogy mi a gondom? Miért nem a falnak mondom? Csak a kerthez 1 év kell, és sehol az alap. Még hogy az egészet 3 hónap alatt... Valami varázserő kéne, hogy segítsen. Csoda vagy egy isten. Ez az, megvan. Varázserő a nyerő. Ah, na ja, de honnét húzol olyat elő? Kiskoromban apám sokat mesélt egy druidáról. A szupererő kitermelő bájítalt kocsvasztó csoda remete. És a fősztje a mágia remeke. Talán segíthetne nekünk elé, és akkor mégsem vetnek a hüllők elé. Segít rajtunk a csodaleves! Ideje, hogy velem neves! Főnök, a varázsital pergamende monda. Hieroglifabula, a lurkóknak való, de ez a rideg való. Fogadj számos napszámost! Alapozzanak már most! Az ott egy szoborszegélyes sétány leendő helye. Szoborszegélyes sétány lesz a neve. Oda kerteket, narancslugasokat, narancsfából sokat, pálmát százat, pálmaházat! Jó, ide jön a palota. Urak, úrnők járnak éjjel-nappal oda, és állandóan áll a bál, rizálosok altest! Ide meg! Muskátlit ültes. Igen. Tökéletes lesz. Kész felleg vár. Agyamban 105 derreg már. Nagy kár. Bizlát. Fogadj számos napszámost, alapozzanak már most. az a jó ebben, hogy annyiféleképpen rímel, annyi eszközét birtokolja ez az ember. Nem csak hogy a rímek, hanem azok a szó összetételek, mint a hieroglifabula. Meg a pergamendemonda. Pergamendemonda. Jó, nem, a nyelvnek olyan szintű birtokában van ez az ember, hogy a Geszti Péter az fát vághat mellette. Na, tényleg elképesztően tud magyarul ez a csávó, és bármi úgy tudnánk, bármit, ahogy ő magyarul tud. Az az igazság, hogy és nem csak, hogy mindig csodálatosan rímel, meg fantasztikus ritmusa van, meg elképesztő nyelvi képeket alkalmaz, de emellett ráadásul mindig valami meglepőt húz elő. Tehát mindig valami fölkapod a fejed, és az a jó, hogy addig, amíg az Asterix-es film az ugyebár egy gyerekfilm, tehát ott az a poénok is azért ugye olyan persze ütősek, de hát olyan kedvesek, kedélyesek, addig a kémekrémje az meg tele van nagyon durva szex és erőszakra csattanó poénokkal, és ott az nagyon nem PC, és nagyon-nagyon vicces, és nagyon erős, és nagyon kemény, és nagyon szeretjük. Osztályozzunk. Kettes filmből 8-as. Ez Speyer Dávid tudománya. Én azt mondom, film 2-es, fordítás 9-es. Hát, amivel folytatjuk? A következő egy órában azok a mi általunk legtöbbre tartott médiaművészek, és előttük óhajtunk tisztelegni a következő egy óra során, mert úgy gondoljuk, sokakkal ellentétben, hogy a média az igenis egy művészeti ág, és nem kizárólag pénzszerzésre alkalmas, és nem kizárólag a tömegeknek a manipulálására és a tömegeknek a befolyásolására, hanem többek közt alkalmas a tömegek felszabadítására is, és hogy ezek a médiaművészek mire használják, hát én leginkább úgy tudnék fogalmazni, hogy a tudatuk, a tömegek tudatának a felszabadítására, vagy a tömegek nézőpontjának a szélesítésére, hogy annak a közlési módnak a forradalmasítására, amely a médiában, a média nagy területein, széles nagy területein elfogadott és általános. Én egy kicsit ellent mondok, vagy ellent kell, hogy mondjak neked, mert én azt érzem mind a két következő alkotóban, akiket egyébként én is művésznek tartok, hogy elsősorban nem felszabadítani akarják az embereket, hanem sarokba szorítani. Tehát ők a nyárspolgárt beszorítják a sarokba, ahonnan egyetlen út van számára az, amit ők előre megjövendőlnek, hogy pontosan úgy fog reagálni, mint a sarokba szorított patkány, támadni fog, mert egyszerűen nem adnak kulcsot, nem adnak megoldó képletet ahhoz, amit csinálnak, és hogyha valakinek az értelmi, szellemi színvonala nem ér el egy szintet, akkor nem tud mást reagálni, mint azt, amit ők elvárnak tőle. Tehát ez ilyen módon egy olyan provokáció, aminek előre jósolható a végkimenetele. Én meg inkább úgy fogalmaznék, hogy fölhívják a tömegeknek a figyelmét arra, hogy a média az igenis egy hazugság. Tehát ők reflektálnak az a médiára. Világos. Egyrészt, másrészt pedig hát az a különleges bennük, mint kettőjükben, hogy ők nem smileyznak. Ők nem kacsintanak ki a filmből. Tehát itt arról amihez szó... óriási bátorság kell egyébként, mind a két figura, akiről szó lesz, és azért most már lassan áruljuk el, hogy ki az első legalább, hogy egy kicsit közelebb jusson hozzá a hallgató. Hát az első figura, meg az első film az azért elválik egymástól, mert hogy a figura az Andy Kaufman, a film azonban Andy Kaufman halála után készült, Milos Forman rendezte, és Jim Carrey játsza benne Andy Kaufmant. A film pedig az Ember a Holdon, nyilván azért jó páran láthattátok már ezt a filmet, ez 1999-ben készült, és 118 percen keresztül gondolkodtat el, mulattat, meg hat meg nem tudom, hogy még hány húrján játszik az emberi érzésvilágnak szóval ez a film. Én azt mondanám, tehát most, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, én azt mondanám, hogy Andy Kaufman nem a tömegeknek szólt, és nem a tömegeket próbálta felébreszteni, hanem Andy Kaufman a hozzá hasonlóan keveseknek szólt arról, hogy milyenek a tömegek. Tehát ő igazából a tömegeket felhasználta, mint egy statisztaként a saját produkcióihoz, ahol mondom előre megírt szerepe volt a tömegnek, nem tud máshogy reagálni az átlagember, mint ahogy reagált ő rá, és ezt mutatta meg saját magának, illetve az őt körülvevő néhányaknak, akik értették, hogy látjátok, ilyenek a tömegek. De ezek közül is eléggé sokan megértették időközben. Tehát azért hatott a tömegekre, ahol nem lehet azt mondani, hogy csak statisztának használta őket. Hát nem tudom, azért szerintem ma ugyanilyen a tömeg, az a primitív csapongó tömeg, azt szerintem ma pont ugyanilyen, semmivel nem lett jobb. Talán a következő film, majd az ezt követő film fogja igazolni ezt az állításodat. Tony Cliftont hallottátok, Andy Kaufman borátját, azt lehet mondani, hogy ő Mr. Hollywood. Tehát, hogyha valakire azt lehet mondani, hogy Mr. Hollywood... Ő Las Vegas, tehát ő többször mondja a filmben, hogy amikor kidobják valahonnan, méghozzá pont Hollywoodból, akkor üvölti, hogy ne merjetek Las Vegasba jönni. Jó, ez igaz. Mit bizonyít Tony Clifton? Az ő személye a bizonyíték arra, hogy nincsen feltétele a sikernek. Tehát, hogy igazából a sikerhez ahhoz egy szerződés kell Hollywoodban, és semmi egyéb. Tehát, hogy igazából ő a legpofátlanabb, legtehetségtelenebb, legerkölcstelenebb, legmocskosabb szájú, legelviselhetetlenebb külsejű, legvisszataszítóbb, legförtelmesebb véglény, akivel valaha találkozhattatok. Hát nyilván egészen Borátig bezárólag. És az, aki eloltatja a cigarettát a nézőkkel, majd bejön dohányozva, az, aki pofán vágja a mikrofonnal azt, akit éppen meginterjúval a közönségből, aztán leönti egy pohár pesgővel, vagy mivel. Nem lehet, tehát, hogy így igazából... Azonosulhatatlan figura. Andy Kaufman maga is azonosulhatatlan. De aztán volt egy pont, ahol már ő sem tudta, már maga Andy sem tudta saját... Nem merte arccal vállalni azt, hogy csinál. Saját személy azonosságával vállalni ezt a dolgot. Ne felejtsük el, hogy itt a 70-es, 80-as években járunk. Hát abszolút úttörő volt. Nem napjainkban, tehát hogy ez valami, mai észre föl sem tudjuk mérni, hogy mekkora forradalom volt Andy Kaufman a médiában. Hát ami Andy Kaufman volt a médiában, azt lehet mondani, hogy az volt Gagarin az űrutazásban, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy egy állat után ment csak föl. Hát igen, és mondjuk az állat az valószínűleg maga Mr. Tony Clifton volt. Milyen Andy Kaufman? Andy Kaufman sokféle, de mindig nagyon. Nem tudom, tehát Andy Kaufman néha vicces, máskor kínos, egy csomószor unalmas, de a lényeg igen. Az, hogy nagyon. Tehát, hát ezt meg is fogalmazza a filmben is, meg valószínűleg élőben is, hogy olyat kell csinálni, amire nem számítanak. Tehát nem szabad, hogy még egyszer úgy menjen fel a színpadra, hogy azt kapja a néző, amit vár. Na hát erről van szó, tehát az egy erős hatás kell, és mindig egy lépéssel a közönség előtt kell járni. Tehát tulajdonképpen Andy Kaufman azt csinálja a közönséggel, amit a Profi című filmben csinál Jocelyn Beaumont az egész francia titkosszolgálattal, hogy övé a fehér bábú, mindig ő szerzi a meglepetést, mindig ő rá reagálnak. Tehát, hogy mindig egy lépéssel a közönség előtt jár. Amikor a közönség azt gondolja, hogy aha, tehát Tony Clifton az maga Andy Kaufman, akkor hirtelen Tony Clifton és Andy Kaufman megjelenik együtt a színpadon. Mindig valami meglepő, mindig valami összetéveszthetetlen, mindig valami ultraerős hatás. Ami a fontos kérdés, és ami a filmnek a címét is szolgáltatja, miszerint Ember a Holdon. Ti tényleg elhiszitek, kedves hallgatók, hogy járt Ember a Holdon? Úgy gondoljátok, hogy akkor tájt nem tartott ott a média technológia, hogy egy stúdióban kivitelezhető volt az a film, amely filmmel igazolják azt, hogy ember járt a Holdon? Miért gondoljátok, hogy ez igaz? Miért gondoljátok, hogy ez nem hazugság? És innentől kezdve, hogy az ember belecsavarodik egy ilyen paranoiába, már mindent meg tud kérdőjelezni, és ez már egyfajta misztikus tudáshoz vezet el. Tehát igazából a valóság az egy májafátyol. Semmi egyéb. Tehát, hogy így igazából nem lehet igazából tudni a valóságról semmit. Egy illúzió az egész, és minden, amit látsz a tévében, az meg fokozottan azt. Tehát tulajdonképpen a mi szemléletmódunk, a mi élményvilágunk a valósággal kapcsolatban, illetve a valóságnak a valódi természete, az körülbelül olyan viszonyban áll egymással, mint maga a valóság és a média. Tehát a média az egy ilyen pseudovalóság, amely valóságnak tűnni próbál, de soha nem az. És a médiában szereplő emberek egytől egyig eljátszák azt, hogy ez most a valóság. Tulajdonképpen nekik az a feladatuk, az a munkájuk, és azért kapják a pénzüket, hogy azt a benyomást keltsék a nézőben, hogy ez a valóság. Andy Kaufman pedig ezt a mefisztói alkut, ezt a mefisztói média alkut fölmondta. És azt mondta, hogy mostantól kezdve a média az nem fog valóságnak tűnni, legalábbis az ő keze alatt nem, és megfuttatta a képet az embereknek a lakásában például, ami soha addig a televíziózás történetében nyilvánvalóan nem fordulhatott elő. Hogy mit jelent ez a megfuttatni a képet, ha valaki nem látta, tehát hogy így ugrik a kép, így szalad, így föl le mozog, és akkor az ember oda megy és rácsap a tévé tetejére, és Andy Kaufman pontosan ezt a hatást akarta, hogy ezt tegyék az emberek. De hát ugye a tévétársaságnál ez komoly ellenállásba ütközött, mert ugye hát ott már más elvek működnek, ott üzletről van szó, és nem szabad olyat csinálni, hogy a néző fölálljon a tévé elől, a néző maradjon ülve. Ugye Andy Kaufman az komoly ellenállásba ütközött időnként, hát nem véletlenül, mert ugye ő volt az, aki erőteljes pörölycsapásokkal bontotta a PC falát például, amikor a nemek közötti pankráció világbajnokának kiáltotta ki magát, hiszen ő csak nőkkel volt hajlandó birkózni a ringben. De azok is meg voltak bundázott, azok is az esetek többségében a saját barátnője volt. Sorra legyőzte őket, de egyébként ott voltak valódi küzdelmek. Az igazi... Vélette? Pont ha van lényeg Andy Kaufmannak, akkor az, hogy ezt nem tudhatjuk. Szerintem meg simán bevállalta azt, hogy ott összeverekedjen. Tehát ő neki ez belefért, abszolút olyan karakternek tűnt. Egyébként nagyon érdekes, aki látta a filmet, az a YouTube-ba gépeje csak beszépen, hogy Andy Kaufman, és nézze meg eredeti felvételeket ezekről, és azt fogja tapasztalni, hogy Jim Carrey egy az egybe tökéletesen adja elő ugyanazt, amit Andy Kaufman csinált 20-30 évvel korábban, sőt, Jim Carrey még jobb. Tehát tökéletesebb Andy Kaufman, mint az eredeti. Ez benne a hihetetlen. És itt ebben a filmben mutatkozik meg ismét Jim Carreynek az a hatalmas tehetsége, ami van neki, amit én korábban a Mask, meg a többi ilyen mi volt az Ace Ventura, meg ilyen filmek kapcsán nem láttam, mert egyszerűen gyűlöltem ezt a figurát. Most megmutatkozik, hogy valami eszement nagy zseni, és hát kellett azért hozzá egy olyan rendező is, mint Milos Forman, akinek meg tényleg örök hála, hogy ezt a filmet összehozták. Hát, egyáltalán Milos Formannak mindegyik filmje a valamiféle hippilázadóról szól, vagy a valamiféle hippilázadásról szól. Tehát, hogy a Milos Forman az igazából a hippi nemzedék nagy rendezője. Azt lehet mondani, és hogy mindig a többségi társadalom bevett dogmáival szembeni lázadóknak az elkeseredett és tulajdonképpen kudarcra ítélt és a nagy történelmi távlatokban mégis diadalmas küzdelméről szólnak a Milos Formannak a filmjei, és ez a film sem kivétel. Nagyon kellemetlen kimondani, de mi úgy érezzük, az lenne a legjobb, ha nem jönne el a lelki gyakorlatra. Miért? Hiszen minden évben el szoktam jönni. Jaj, tudom, Andy, és nem kételkedünk a transzcendencia iránti elkötelezettségében, de úgy érezzük, hogy nos, maga meg a program már szétváltak. Filozófiailag? Mit akar ez jelenteni? Nos, Andy, a birkózás, a szexista megjegyzések, a léha beszéd mind nem illenek egy spirituálisan megvilágosodott személyhez. Úgy tűnik, maga nem tisztel semmit. Hogy ne tisztelnék? Csak úgy gondolok a világra, mint egy illúzióra, és nem lenne szabad olyan komolyan venni magunkat. Kérem, ne tegyék. Engedjék meg, hogy részt vegyek a gyakorlaton. Ez tart egyensúlyban. Jelen helyzetben lehetetlen. Akkor segítsen, jó? Vezessen. Andy, nem örülünk a jelenlétének. Tulajdonképpen ez a világ, amiben élünk, ez a látszatnak a világa. Egy más, egy spirituálisabb szintről vizsgálva ezt az egész dolgot, tehát egy ilyen szellemileg elmélyültebb szintről vizsgálva ezt az egész dolgot, az egész egy olyan, minthogyha ilyen díszletek között mozognánk. És egy mélyebb szinten, egy összefüggőbb és mélyebb szinten az egész dolog, az egy ami a valóságunk, az olyan tulajdonképpen, mint egy tévéstúdió, ami be van rendezve. És amikor ennek a valóságnak a látszatára fényderítünk, és elkezdjük felfejteni ennek a valóságnak a szövetét, akkor feltűnik az, hogy valójában az egész csak egy ócska díszlet, amelyek össze tudnak dőlni. És hogy valójában az egész mögött mennyire nincsen semmi. És ez a film elsőrendűen, és Andy Kaufmannak a média művészete, az elsőrendűen erre szolgál. Tulajdonképpen a média és a nyilvánosság az tulajdonképpen semmi másra nem volt jó Andy Kaufmannak, mint egyfajta allegória megjelenítésére. Tehát, hogy ő a médiát arra használta, hogy megmutassa azt, hogy a minket körülvevő valóság az mennyire nem emlékeztet arra, ami a szó igazi értelmében a valóság, ami meghatározza az életünket. És hogy mennyire a valóságnak látszó díszleteknek a papírmasé falai között élünk. Ezt most nem kérem meg, hogy mondd el még egyszer, de nem hiszem, hogy el tudnád még egyszer mondani. Valami egészen mást mondanék, aminek valami egészen más jelentése lenne, de ugyanígy igaz lenne. De ne, szóval nem kell, jó volt ez így, nagyon sajnos jó. Sajnos Jim Carreyt ki nem állom, írja a kedves SMS író Péter. Nálam a film hitelesebb lenne más főszereplővel. Kaufman zseniális. De, ez a baj egyébként, hogy a Jim Carrey annak idején az Ace Ventura-val, meg az egyéb szutyok filmjeivel csomó embernek a fejébe már megmásíthatatlanul belevésett de hát meg kell bocsájtani neki. Tehát... mélységes undort, és ezek az emberek már nem tudnak megbocsájtani. Ezek az emberek már nagyon... nem tudják feloldani a viszolygásukat Jim Carrey-re, mint például Péter. Nekem is nagyon nehéz volt. Tehát amikor azt mondta valaki, hogy van ez a Milos Forman film, 99-ben, vagy mikor volt, hogy és Jim Carrey a fő, na mondom persze Jim Carrey, na jó, hagyjatok ezzel engem, és akkor, de hát Milos Forman, na jó, egyetlen esélyt adok neki, mert haverok mondták, akiknek a véleményben bízom, hogy jó lesz a film, és tényleg zseniális. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell nézned azért, mert Jim Carrey zseniális benne, és nagyon jó az a figura, és pontosan ilyennek kell lennie. Én azért szeretem az Andy Kaufmant, mert nem nagyon érdekelte, hogy a közönség hogy szórakozik azon, amit csinál, őt egy dolog érdekelte, hogy ő jól szórakozzon. Nem nagyon volt más referenc. Nem nagyon, olyan, mintha nem is lett volna szándéka az iránt, hogy az embereket szórakoztassa. Tulajdonképpen csak, és az ilyen emberekről lehet elmondani, hogy megelőzték a korukat. Nem a jelen pillanatban akart szórakoztató lenni, hanem valamiben hitt, volt egy víziója, és azt követte méghozzá kétségek nélkül és kompromisszumok nélkül. Csak hát szegény, igen korán fiatalon meghalt, 35 évesen a tüdőrák elvitte, amit a film egyébként kicsit úgy közvetít, mint hogyha akkor is csak egy óriási média geget, egy nagyon brutális geget közvetítene, hogy még a saját halálát is eljátsza, mert a filmnek a legvégén ugye Tony Clifton újra színpadra lép, a Tony Clifton neki volt egy figurája, és őt, hát már tudtuk, a filmben kiderült, hogy őt nem mindig ő alakítja, hanem az egyik barátja, Bob Zmuda, és akkor a film végén látszik, hogy Bob Zmuda is ott van a közönségben, és ő is igen, mert nézi. A testvére is eljátszotta. És hát ezt a film nem mondja el, hogy valójában a valóságban hárman alakították ezt a karaktert. A film az hagy egy kis kiskaput nekünk, amin kisétálhatunk, és mondhatjuk azt, hogy Andy Kaufman akkora nagy médiamágus volt, igen. Miközben szól az I Will Survive, hát igen, Andy örök, mégpedig itt van velünk Tony Clifton alakjában. Nem, Andy Kaufmanban az a jó, hogy ő mindig valami egészen más volt, mint Andy Kaufman. Tehát mindenki Andy Kaufmant várt, és mindenki azt hitte, hogy ő tudja, hogy kicsoda Andy Kaufman, mi az a műsor, ami az Andy Kaufmant jelenti, és az Andy Kaufman minden fellépésénél valami mást jelentett. És az volt a lényeg, hogy csalódást kellett, hogy okozzon nekik, és akkor végül hozzászoktak, és megtanulták, beillesztették a rendszerükbe, hogy ja, akkor ez is vicc, oké, legközelebb elmentek, várták azt, hogy na most akkor már stabilan megvetettem a lábam, most már tudom, hogy mi a vicc, és akkor jött, és újra pofán csapta őket, és újra úgy mentek haza, hogy ezt a szemetet. Tehát eltelt egy kis időbe. De aztán persze hamar közutálat is vette őt körül, amikor az emberek már nem tudták követni. Tehát mindig egy lépéssel előttük volt, és ezt nem szerették. Hát bizony nem szerették. Egyébként az imént azt mondtam, hogy kompromisszumok nélkül. A műsoraiban, a saját produkcióiban nem ismerte a kompromisszumot, de ő maga, Andy Kaufman, nagyon sok áldozatot vállalt azért, hogy ezeket a műsorokat elkészíthesse. Például a Halálgagyi Taxi című sorozatban is játszott, amelyet egyébként Magyarországon is adtak, nem tudom én, a Viaszat 3-on ment, vagy nem tudom én, hol ment. Igen. A Taxi című sorozat, és hát abban játszott maga Andy Kaufman, azt a Latkát játszotta, egy ilyen félhülye karaktert, akit utált Andy Kaufman szívből, gyűlölt, amikor a saját műsorain a Latkát kérték, és ilyenkor, amikor nagyon-nagyon erőszakoskodott a közönség, hogy Latka, akkor fogta a Nagy Gatsbyt és felolvasta az egészet az elejétől a végéig. Meg is érdemelték. Hát ez Nagy Gatsbység volt. A maga 95 kilójával a nemek közti pankráció világbajnoka. Itt van Andy Kaufman! Önök is hallották az éjjelzést, illetve annak hiányát Kaufman esetében. Az öröm örömbe fordult. Igen, Holger most elégtételt vesz mindannyiunk nevében, mert mindenkit megsértett már ez a szemtelen Andy Kaufman, aki a kaliforniai Hollywoodból jött. Semmi, nincs csak lefegyed alá! Mielőtt megkezdődik a műsor, szeretnék pár szót szólni az itt összegyűlt undorító nézőseregnek! Mire azzal foglalkozni? Ja, ugyan már! Ez azért mégis túlzás! Halljátok, amit mondok! Egy van. Nem kell más tenniük, mint a markukba szorítani, megnedvesíteni a szappant, végig dörzsölni vele a testüket, és ez az undorító szennyes por, rövidesen lejön! És most a második lecke! Tessék, bemutatom a WC papírt! Ah, szentegek! Mindegy volt neki, hogy röhögnek, mindegy volt, hogy gyűlölködnek, dobálják, tapsolnak, teljesen mindegy volt. Erős hatást akart kiváltani. Ha fölteszem nektek a kérdést, kedves hallgatók, hogy mi a valóság, mit tudtok a valóságról? Ha nagyon belegondoltok ebben, rá kell jönnötök arra, hogy körülbelül annyit tudtok a valóságról, amennyit a média igazság tartalmáról tudtok. Az az igazság, hogy a média hazugság első nagy apostola az Andy Kaufman, és ahogyan, úgy ahogyan a Milos Forman, ami talán egyik legkedvesebb rendezőnk, azt igen, ugye mondhatom. Kénytelen vagyok minden egyes filmjére azt mondani, hogy a kedvencem. Szóval ahogyan Andy Kaufman nagysága előtt Milos Forman tisztelget, azelőtt mi is csak tisztelegni tudunk, én magam egy 9-essel. Én is egy 9-essel. Talán kitalálhattátok már, hogy a mára rendelt negyedik szent evangélium, az a Borát című film, Sacha Baron Cohennek a legutóbbi filmje. Aki szerintem Andy Kaufman továbbélése, tehát sőt feltámadása. Hát. Ő az a karakter, aki mondjuk ő nem vállalta magát névvel, tehát ő neki hosszú időbe tellett, mire kimert állni, és azt merte mondani, hogy én csinálom ezt a sok förtelmet, amin ennyit botránkoztok. De a lényeg az, hogy nagyon hasonló karakter, mint Andy Kaufman, neki is több személyisége van, és ő is folyamatosan megy szembe az előítéletekkel, és tágítja ki a horizontunkat. Szembe megy az előítéletekkel? Vagy inkább megtestesíti őket, méghozzá a legdurvábban? Tehát, hogy így... Szerintem igen, szerintem szembe megy velük, és éppen azért, mert van mondjuk a Borát figura, az átlagember fejében jelenlévő sztereotípiát testesíti meg, megszorozza öttel, és utána kinevettet téged, aki azt hitted, hogy a kazahok ilyenek. Ez a film Borát Szagdijevről szól, aki a Kazahsztánban egy tévétársaságnak a riportere, és a kazah TV pénzén elutazhat Amerikába, és ott készíthet egy riportfilmet, és megismerheti az amerikai életmódot, és azt elviheti a kazahoknak, és megmutathatja, hogy hogyan kell élni, vagy hogyan élnek a világ jobbik, vagy boldogabbik, vagy szerencsésebbik, vagy gazdagabbik felén. Hát milyen ez a Borát? Mit lehet róla elmondani? Hát el lehet mondani rajta róla, hogy embertelenül rasszista, szexista? Hát elképesztően szexista, minden ízében ember alatti. Tehát nem igazán lehet embernek nevezni, tehát valahol valami evolúciós hulladék, valahol félúton van az ember és az állat között. Tehát tulajdonképpen a valami evolúciós zsákutca. Baráta az, akivel szemben Amerikában az útja során folyamatosan még a legelőítéletesebb emberek is folyton PC módon nyilvánulnak meg, mert annyira sajnálják benne ezt az állati egyszerűséget, amit mutat, hogy folyamatosan próbálnak vele korrektek lenni, de hát ő ugye mindig annyit megy előre, hogy a végén azért kiderüljön, hogy valahol nagyon elcseszték. Hát a Borat karakterében azt lehet mondani, hogy a Sacha Baron Cohen az megeleveníti a legförtelmesebb sztereotípiákat, a suttyó szovjet közép-ázsiai iránt. Tehát ezek az ilyen, nem tényleg, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, ez a világ. Akik ráadásul egymást is mind gyűlölik, tehát amikor elhajt Washingtonban az üzbég nagykövetség előtt, akkor minősítetetlen ocsmány szitkokat szór feléjük. Én nem is tudom, hogy van-e ilyen film, de hogyha tudtok róla, akkor írjátok meg nekünk. Van-e olyan film, ami egy ilyen kvázi áldokumentumfilm, ez is egy olyan félig meddig dokumentumfilmnek látszani vágyó játékfilm, aminek ugyanakkor a cselekménynek a felét élőben rögzítették. Tehát akiket láttok a filmben, azoknak a jó része nem statiszta, hanem azok ott az adott helyzetben önmagukat játszva reagálnak arra a szituációra. Van még egy ilyen film, mint a Borát, amelyik játékfilm, és a statiszta szerepekre mégsem statisztákat, hanem élő embereket választottak, akik tökéletesen reagálnak minden helyzetben, mert pont azt játsszák el, ami a szerepük. Az biztos, hogy Pamela Anderson, ővel ez meg volt beszélve. Tehát jó, vele egész biztos, tudta, hogy meg volt beszélve, de az is biztos. Mert különben lelőtték volna szerintem. Igen, de az is tuti, hogy ami a metróban zajlott például, ahol meg akarta csókolgatni hát, az embereket, meg kiszabadult a kakas a bőröngyéből, az biztos, hogy nem volt meg megbeszélve. Meg a csoki pofa a politikushoz, amikor elment, nyilván az se volt megbeszélve előre. De például vagy a cigánylány, Nem tudom. Megveszem a könnyeidet, cigánylány. Megértetted? De például, amikor a jelzálog brókerek éves tanácskozására szaladtak be mesztelenül Azamat Bagatovval, azt nem tudom, hogy az előre meg volt a rendezve, minden esetben nagyon bevállalós az a jelenet, tehát ezt meg kell nézni, mert olyat még filmen nem láttatok, mint a, ahogy ott verekszenek a szobában, arra emlékszel? Az ágyon petrengenek. Borzasztó, tehát rettenetes képsorok, és utána mesztelenül berohannak egy ilyen gyűlésre, ahol ott van 150 vagy 200 ember. Nem tudom, miért is, amikor a liftben kicsomagol, meg amikor a WC-ből mosakszik. Tehát hogy azért vannak olyan pillanatok, amelyek felejthetetlenek. Az az igazság, hogy ez a film, ez a legkevésbé PC film, amit valaha láttam. Nem tudom, te láttál ennél kevésbé PC filmet valaha? Hát a torrente az azért ugyanez. Na igen, azt lehet mondani, hogy a Borát az Sacha Baron Cohen válasz a torrentére. Igen, ez amerikai torrente. Ne, hát inkább britnek mondanám azért. Sacha Baron Cohen-t leamerikaiznád, hát ő azon nagyon kiakadna. Na jó, de hát ez tehát ő persze csinálta az LG-vel ugyanezt a briteknél, de alapvetően ez mindig az amerikaiaknál jött be neki nagyon. Tehát ott tudta ezt tökére fejleszteni. Na, LG esetében a Sacha Baron Cohen az az ultra trendi figurát próbálta megtestesíteni, persze ott is mindig kilógott a lóláb. De ennek lett az ellenpontja Borat, tehát a skála két végpontján, az egyiken LG van, a másikon Borat, mert ugye LG az, aki tökéletesen be van ágyazva ebbe a kultúrába, ebbe a civilizációba, annyira, amennyire mi soha nem mernénk magunkat beágyazni, annyira a hip-hop arc, hogy itt tényleg ő az abszolút csúcs, és Borat meg az, akiből minden hiányzik, ami LG. Ami trendi, ami egy kicsit is trendi. Sőt, ő minden trendnek az ellentéte, és hogy ebből a szakaszból háromszög legyen, hát itt lesz velünk nem sokára majd Bruno, a homoszexuális osztrák tévériporter, akinről készülő film az tulajdonképpen már elkészült, és nem sokára a mozikban lesz. Azt hiszem júniusban, mostanában nyáron. Hát egy-két hónapon belül láthatjátok a mozikban, én nyilván az elsők között fogok beülni a filmre. Na most még a Brunóról egyébként YouTube-on már láthattok részleteket, mert az ugyanúgy, mint hogy LG-t is, meg Boratot is eleinte nem filmben csinálta meg, hanem rövidebb kis részekben. Szokás a meleg srácnak skinhead bulikba járni, igen, és az megkérdezni, hogy bocsássál meg, mit üzensz az osztrák meleg közönségnek, és akkor hát, meg ilyet kérdez az egyik skinheadtől, hogy és minden skinhead meleg? És akkor így iszonyatosan elküldik a hát oda, és mondja, hogy biztos, hogy meleg. De most az az igazság, hogy Borát, az nagyon-nagyon nem PC. És ezzel téged léptennyomon kiakaszt. Vagy hát leginkább megröhögted, de persze nagyon sokan megsértődtek, tehát azért ez egy botrányfilm, ezt fontos hozzátenni. De amennyire Borát nem PC te irántad, annyira nem PC Sacha Baron Cohen Borát iránt. Tehát nem lehet tudni, hogy Borát-e az, aki csúnyábban bánik a környezetével, vagy Sacha Baron Cohen az, aki csúnyábban bánik Boráttal. Csak hogy Borát az nem csak önmagát jelenti ebben a filmben, hanem ő megtestesít egy egész kultúrkört. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a szovjet közép-ázsiai névcsoportot, ezt ő így az összes sztereotípiáját fölvonultatja ennek. De ez az, ami szerintem ebben fontos, hogy valójában nem azt testesíti meg, hanem azt az előítélet halmazt, amit mi erről gondolunk. Azt vetíti ki ránk, azt mutatja meg, hogy na itt van, tessék, ezt képzelitek. Így képzelitek őket, így gondoltok rájuk. És hát... Na hát ő rá, hogyha Andy Kaufmanról elmondtuk, akkor Sacha Baron Cohenről fokozottan el kell, hogy mondjuk, hogy ő aztán abszolút nem kacsint ki. Ő aztán abszolút nem smiley-sz ki a filmjeiből. Tehát, hogy ő aztán végképp nem utal arra, hogy ő egy humorista, hogy ő most viccel. Soha nem fogjátok rajta kapni ilyesmin. Soha nem fogjátok rajta kapni ilyesmin. Ti szeretitek Sacha Baron Cohennek a humorát? Ti szeretitek a Borat nevű karaktert? Írjátok meg nekünk a 0629 986-os SMS számunkra, és ha már írtok, akkor indokoljátok is már meg, legyetek szívesek, hogy miért. Vasárnapon érkeztem Washingtonsba, volt ott utcán parádé, szerzettem két jó barát parádéból. Felhívtam srácokat hotel szobámba, ittunk, mint a kazakkanok, birkoztunk, mint a kazakkanok, és akkor egyik mond nekem, hajolj le szappanért, és én lehajoltam szappanért. Igen, ha jól értem, a fiatalember, ahogy mondani szokás, a meleg közösséghez tartozik. Mit jelent ez szó, hogy meleg? Homoszexuális. Homoszexuál? Úgy érted? Azt mondod, ember, aki akart feldugni gumiököl farpi***ba, volt homoszexuál? Nem dagadt pávián méretűre, de ez nem tartott vissza, mert tudtam, többi utazás lesz nagy siker. Elhagytuk Washingtont, és irány Kalifornia. Adj Isten komán! Van ebben a borátban valami nagyon személyes az én számomra. Az amellett, hogy borát végtelenül romlott, rendszeresen szexel a saját húgával például, csak hogy más nem mondjak, a saját anyósával. Meg... Csodálatos az a fotó, amit a fiáról mutat be az egyik vendégségben egy ilyen közép-nyugati amerikai családnál. És hát nem, azt a fényképet nem lehet elmondani rádióban, tehát nem lehet róla beszélni. De amellett, hogy végtelenül romlott, amellett meg végtelenül ártatlan ez a borát. Olyan tiszta, olyan romlatlan, olyan naív, olyan ártatlan, nem? Mégsem szerethető. Nem szerethető, de megvetésre méltó végtelenül. És annyira soviniszta, de a sovinizmusában, a sovinizmusa mögött is sem rossz indulat, sosem rossz indulat, hanem végtelen tudatlanság áll. Tehát sosem lehet azt mondani róla, hogy ő rosszat akarna bárkinek, egyszerűen csak állati síkon mozog az emberünk. Tehát, hogy így, és az a legjellemzőbb, ahogyan a középnyugati család az ő rá reagál, amikor éppen nincsen ott, mert éppen kimegy WC-re. És akkor ilyeneket mondanak róla, ami a PC-nek a legszebb példája. Ilyen förtelmesen képmutatóan ilyeneket mondanak, hogy hát a kultúráink közötti különbözőség az elképesztően nagy, de úgy gondolom, hogyha egy ideig nálunk marad és megismeri a szokásainkat, akkor egy nagyon-nagyon jómodorú fiatalembert ismerhetünk majd meg a személyben, hogy valami ilyesmi, de a legnyilvánvalóbb a számukra, hogy egy förtelmes, ocsmányundorító emberről van szó, akire nincsenek is szavak igazából. És akkor ezután jön vissza Borat a WC-ről a kezében egy kis nejlon zacskóval, és még egy lapáttal rátesz arra, amit eddig gondoltak róla, és rájönnek, hogy nem civilizálhatatlan ez az ember, mert egyszerűen hihetetlen módon, hát ugye még azt is visszahozza ide be a szalomba. Ja jó, és utána megérkezik a prostituált, akit rendelt, és az még azt is le akarja ültetni az asztalhoz. Én szerintem, hogy tudta ezt a filmet megcsinálni Borat? Úgy tudta, hogy valószínűleg tényleg volt valaki a stábban, akik előre mentek, és mondták, hogy jön ez az XY Borat Szagdijev Kazaksztánból, és a Kazak TV-nek forgat, és hogy kérjük, fogadják őt szeretettel, és hogy segítsenek neki. Mert mindig olyan nyíltan és olyan barátságosan álltak hozzá, hiszen hát jött az idegen messzi földről, hogy elvigye Amerika jó hírét a világba, és hát ilyenkor mindenkinek oda kell magát tenni, és meg kell mutatnia, hogy mi amerikaiak milyen jó fejek vagyunk. És ezért tudott elmenni velük a végsőkig, mert egyik sem merte elhinni azt, hogy őt most nagyon csúnyán megvezették. Azt lehet mondani, hogy szerintem Borát volt az, aki az utolsó szögeket beverte a PC koporsójába. Tehát így igazából ma már a South Park után, meg a Borát után már PC-ről beszélni nevetséges, és a legnevetségesebb, hogy Magyarországon ez a PC követelményrendszer még mindig tartja magát, még mindig él, még mindig ragaszkodnak hozzá, holott abban az országban, ahonnan ez az egész folyamat kiindult, már réges-régen levették a napirendről. Ebből látszik az, hogy milyen egy sötét gyarmaton élünk mi, ebből látszik az, hogy... Na jó, hát azért az a centrum, az sem kevésbé sötét, tehát azért... Az sem volt kevésbé sötét 15 évvel ezelőtt, amikor ez a folyamat elindult. Most is nagyon sötét, amikor az amerikai elnökválasztási kampányban a Foxon Obamát azt többször is Oszamának írták, meg így arról beszéltek, hogy értik, Hussein. És a magyarországi politikai kommunikáció az olyan nagyon sokban különbözik ettől, azt gondolod? Hát nem ezt mondom, de hogy valójában az, hogy hiába vannak Amerikában, volt Andy Kaufman, van most Sacha Baron Cohen, és van a South Park, meg a többiek, hiába van ez a PC-nek a nagy erőkkel való bontása, attól ők még iszonyú sötét hely. Fekete elnöke van az Amerikai Egyesült Államoknak. Nem tudom, hogy ilyen mikor fordulhatna. Aki úgy kampányolt, hogy ő nem fekete. Tehát nem tudom, hogy mikor fordulhatna elő ilyesmi, akár Franciaországban, akár Nagy-Britanniában. Én nem tudom, hogy mikor fordulhatna elő az mi Magyarországon. Sárközi ez például magyar, hát most ne viccelj már, ő is csak egy bevándorló. A neve maximum. Mi az a PC, kérdezi a kedves SMS író. Dávid, megpróbálod definiálni ezt? Nem, ez a politikai korrektség. Ezt te fogod elmondani, mert ez neked a rögeszméd. Nekem a rögeszmém? Én meg úgy figyeltem meg, hogy rajtam kívül mindenkinek a rögeszméje ebben az országban. Miért gondolod azt, hogy éppen nekem? Neked a rögeszméd erről beszélni? A többiek csak betartják. Én meg igyekeztem mindig is betartani a többieknek. Nekem nevem Borat, jövök Kazaksztánból. Először is mondok, mi kazahok támogatunk terrorista háborújukat. Mutassuk támogatást Irakban harcoló fiúknak! Az Isanka ölje meg minden utolsó élő terroristát! George Bush igyja meg piros vérit minden utolsó iraki férfinak, nőnek, gyereknek! Úsanka pusztítsa el országukat úgy, hogy következő 1000 évben még egy utolsó gyík se tudjon életben maradni sivatagunkban! Barátságom jelül, most elénekelem mi kazakh himnuszunkat amerikás nemzeti himnusz dallamára. Álljanak fel! Kazaksztán a legdicsőbb, leges legszebb anyaföld, a többi ország csupán p***kák uralta a föld. Kazaksztán a világon első kálium exportőr, más közép-ázsiai országban nagyon kevés a kálium. Na ez volt az, ami nem PC. Tehát ez az, volt, ami nem PC. A PC az az, amikor a politikusok bizonyos csoportokra, általában kisebbségekre hivatkozva módszeresen korlátozzák a szólásszabadságot, de ezt nem törvények útján teszik, hanem a szalonokból való kizáratással való fenyegetőzéssel teszik. Tehát azt mondják, hogy a kulturált ember az nem mond olyat, hogy mit is? Amit nem mondunk, amit igen, nem meg mondunk, nem lehetne minket mi az ORTT, meg a többiek, nem. Hanem azt mondja helyette... És simán belemondom ebbe a mikrofonba, csak hogy, nem vállalom a bírságot. Hát ez az, hanem azt mondja helyette, hogy homoszexuális. Meleg. Vagy az, hogy meleg. És mindezek, tehát hogy amikor arról van szó, hogy bizonyos szavakat nem szabad kimondani, mert bizonyos szavakon rajta van a 3-6-os. Már például az sem PC, hogy jött-ment, nem? Például. Az annyira nem PC, igen. Holott nem mondta ki, hogy mit nem mondott ki. Milyen jött-ment? Szóval nem, az az igazság, hogy nem, tehát nem kell elirakni azt, hogy rohadt, meg büdös, meg szemét, hanem elég csak kimondani azt, hogy micsoda. Nem szabad kimondani azt a bizonyos szót, mert akkor búcsúzhatsz a mikrofontól, meg a kamerától. Na most Borát, ez a PC. Na most Borát az, aki ebben a filmben folyamatosan az összes ilyen fekáliával, tehát vödröt felrúgja az arcunkba, és folyton összefröcsög minket ez a mocsok, amit a PC eltakar, elfed. Hát igen, ez az, amiért nekünk itt állandóan sípolnunk kell, mert ehhez a műsorhoz Borát nem eléggé PC. Mit kell mondanom, hogyha kell mennem s***adába? Mármint a toaletre? A helyre, ahol a mosdóba. Értem, akkor... Nem mosdás, kalács jön ki farpi***ból, barna. Ahol csinál... Igen. Érti? Igen. Rossz szag. Igen. Utána. Ilyenkor barna. Azt kell mondani, hogy elnézést, ki kell mennem a mosdóba. Lenézést. Lehet itt menni és csinálni, tudjam... Kimenni? Hogy kell mondani, ha felmenni. Kell... Hogy mondja, kell hogy bocsássanak, bocsássanak meg egy percet. Tudja. Mennem kell, tudja. Ahogy mondják a király. Menjen csak fel. Igen, köszönöm. Menjen. Úgy vélem, a kultúráink közti különbség egészen hatalmas. Pontosan. De máskülönben kellemes fiatalember, és nem hiszem, hogy... Túl sok időbe telik, amíg majd elsajátítja a szokásainkat. Micsoda képmutató hazudozik. Máskülönben kellemes fiatalember. Hogy lenne már az ember? Erre az ember ezt mondani. Szörnyű, kínos vele minden másodperc egyszer együtt tölteni. És nem, az a csodálatos ebben, hogy minden esetben meghatározzák nekünk, hogy mit mondhatunk és mit nem. És ezt a PC-t ezt fölmondani itt ebben a kultúrkörben nem is lehet. És Sacha Baron Cohennek az a zseniális húzása, hogy akkor ő kilép ebből a kultúrkörből, és elmegy abba a világba, amely világgal kapcsolatban a legsötétebb sztereotípiáink, azok az emberalattiság, rasszizmus, szexizmus, mindenféle szexuális aberráció, az állatok együtt laknak az emberekkel, egyházban alszik a tehén, a disznó meg az ember, a férfiak az anyjukkal hálnak, stb. Tehát amit csak el tudtok képzelni, és ettől az embertől aztán nem várható el a PC, és ezt az embert visszahelyezi ebbe a rendszerbe, és akkor innentől kezdve aztán már mesztelen a király. És próbára teszi erősen a PC-t, tehát nagyon nehezen fogadja be ez a rendszer, sőt nem fogadja be, kiveti magából, tehát képtelen benne megmaradni, holott ő ugye nem tesz semmi rosszat, ő csak él úgy, ahogy él, és hát nekünk megtolerálnunk kéne. Minden hely olyan, mint az ott élő emberek. Sötét hely, sötét emberek. Kivétel Bulicki Csilla. Írja nekünk Bulicki Csilla, úgy tűnik. Nem tudom, ki Bulicki Csilla, lehet, hogy maga az SMS író. Borát lehetett volna magyar is, gondoljatok arra, hogy a kazakh jeleneteket Romániában vették. Igen, amiért az egyébként író. Az a szegény román falu később nagyon föl is háborodott, mert ugye ők azt hitték, hogy ez valami vicces, aranyos illusztráció lesz, holott őket éppen nagyon lejáratták, mint a világegyetem söpredékét úgy mutatta be ezt a helyet. Te, Dávid, te lennél kazakh ezután a film után? Lenni a kazakh Amerikában? Vagy kell lenni a kazakh Európában? Tehát, hogy eljönnél nem tudom, Európában, én azt hiszem... kérdeznék, hogy honnan jöttél, és azt mondanád, hogy Kazahsztánból, és mindenki így röhögne, és tudnád, hogy amiatt a film miatt röhögnek, ami miatt, amin te is röhögtél otthon, amikor megnézted, és nem a disznóolban nézted meg, mert neked van egy rendes lakásod Kazahsztánban, csak ezt nem hinnék el neked. Jó, hát ez nem egy egyszerű feladat, de az biztos, hogy olyan bajszom nem lenne már, mint neki. Amit egyébként számon is kérnek rajta a filmben, hogy borotvád már le azt az átkozott bajszot, akkor nem fogsz úgy kinézni, mint egy muszlim terrorista, mert hogy ezek mind ilyenek. Egy rád néz az ember, azt gondolja, hogy megint fel akar, vagy bombát erősített a testére, fel akar minket robbantani. Tehát ez az általános vélekedés. Elmehetnél Digónak is, anélkül az átok verte bajusz nélkül. De én bevallom, hogy én hozzám Borát bizonyos értelemben közel áll. Tehát ahogyan abban ezt a tudom, én ezt meg tudom erősíteni. Abban a pizsamában ő fekszik azon az okni bele van tűrve a pizsamába, a pizsama nadrágba, és kapcsolgatja a tévét közben, és úgy nézi, olyan csodálkozom, mint a életében először látna, mint egy gyermeki szemekkel. Az egész lénye annyira gyermeki, és én nekem személy szerint a legsérülékenyebb, legvédtelenem önmagammal szembesít Borát. Tehát, hogy van bennem egy kicsi Borát, és minden cinizmusom, és minden az attitűdömnek minden egy kicsit is modernnek, vagy egy kicsit is korszerűnek látszó jellemvonásom, hogy ezt elfed, hogy véd. Igen. Tehát a bennem lévő Borát az szeretne egy kicsit elbújni, mert fél, hogy kinevetik, vagy undorodnak tőle, vagy nem tudom. Tehát szerintem minden jóra való emberben van egy kicsi Borát. De lehet, hogy Sacha Baron Cohenben is megvan ez az érzés, és éppen azért hozta létre Borátot, hogy ezt megélhesse, hogy kiszabadítsa a szellemet a palackból, és egyébként nagyon örülök neki, hogy ezt megcsinálta, mint ahogy Ellie G karakterének is nagyon örülök, meg a Bruno az osztrák tévés karakterének is egyébként osztrák se biztos, hogy szívesen lennék azután, hogyha azt a filmet megnézem. Osztrák meleg jogvédő, homoszexuális jogvédő riporter szőke nem lennél. Ugye? Így értetted? Én is sokszor szívesen kiereszteném a szellemet a parasztból, és annak érdekében, hogy ezt a filmet mindegyikötöknek a figyelmébe ajánljam. A szeledet? A szellemet. A parasztból. Szóval, hogy mindegyikötöknek a figyelmébe ajánljam ezt a filmet, elárulom nektek, hogy én ezt a filmet azóta, hogy először láttam, már láttam legalább 8-szor. Ez a film, ez megunhatatlan, és mindig újabb és újabb bizonysága számomra arra, annak, hogy igazából nincsenek a filmkészítésnek és a média művészetnek határai, hanem ott vannak a határok, ahova te azokat a határokat leteszed. Ha valaki egy akár csak 5 évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy egy ilyen filmet lehet készíteni, akkor én azt körbe röhögtem nem volna. Nem hittem volna el. Nem hittem volna el, hogy lehet, és látjátok, hogy lehet ilyen filmet készíteni, és miért lehetett elkészíteni ezt a filmet? Mert volt ez Sacha Baron Cohen, aki elkészítette ezt a filmet. Úgyhogy nincsen PC, és nincsenek határok. Megjegyzem, ez is olyan, hogy a kereskedelemnek is egyik szabálya, hogy olyan dolgot árulj, amit ezren árulnak, vagy olyat, amit senki, és Sacha Baron Cohen azt választotta, hogy amit senki. Értékeljük a filmet, aztán búcsúznunk el, mert a műsor határaihoz érkeztünk. Itt van azért egy SMS, azt még csak felolvasom. Azért szerintem az álszent PC-skedés és a PC között hatalmas különbség van. Bizonyos standardokat nem árt, nem biztos, hogy árt betartani egymás méltóságának védelmében. Hát fiúk, ez a mai műsor 10-ből 10 volt, írja nekünk Judit. És a Borát hányból hány? a Borát az betart bizonyos határokat bárkinek is a méltóságát tiszteletben tartva. Hát figyelj, szerintem ahogyan Borát senkinek a méltóságát nem tiszteli, úgy nem tiszteli Sacha Baron Cohen Borát méltóságát, és úgy sem tisztelnénk mi Sacha Baron Cohen méltóságát, hogyha a tehetségünk megengedni, hogy ilyen eszközöknek legyünk a birtokában, ami ennek a birtokában van Sacha Baron Cohen. Csak hogy mi ehhez kevesek vagyunk. Én tisztelem az ő nagyságát, és várom az új filmjét. Mi csak a nyalázatos tiszteletadáshoz vagyunk eléggé tehetségesek, és ezt meg is tesszük, én egy 9-es formájában teszem meg. Hát ez volt mára az az adás, amelyet Judit 10-esre értékel. Nagyon köszönjük, Judit, holnap is itt leszünk. Sziasztok!